kedeparan welas rikonya isun jare kari seru jeru nang jepreng ati sak gede kuno sak dure moto nyawa ojo nyacak trimo welas belopati son wani apa tah iya apa tah bener ison sing tau ngapusi sing percaya bedan dodo iki isine mung riko biasa biasa manis ngarepe ison sing ketiku anane welas iki kanggo riko selawase tumekan pati kuno sadure moto nyawa ojo nyacak trimo welas belopati son wani apa tah iya apa tah bener ison sing tau ngapusi sing percaya bedan dodo iki isine mung riko biasa-biasae manis ngarepe ison sing ketiku anane welas iki kanggo riko selawase tumekan pati sing percaya bedan dodo iki isine mung riko sae manis ngarepe ison sing ketiku anane welas iki kanggo riko selawase tumekan pati sing tau ngapusi sing percaya bedan dodo iki isine mung riko biasa-biasae manis ngarepe ison sing ketiku anane welas iki kanggo riko selawase tumekan